کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں الہی، میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں، میں عشق بیا مانگتا ہوں، الہی نہیں مانگتا مال و دولت، الہی نہیں مانگتا مال و دولت، فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، سدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، تیری بہر رمضان رضا مانگتا ہوں، تیری بہر رمضان رضا شفا مانگتا ہوں، الہی میں سے شفا مانگتا ہوں، بچا لانا پورے تم سے بچا بچانا، بچانا میری روح تن سے جدا والسلام على سید المرسلین. تمام اسلامی بھائی اپنے سروں کو جھکا کر آنکھیں بند کر کے دعا کے آداب بجا لاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک سینے تک یا چہرے تک یہ اتنے بلند کر دیجئے کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. وہ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمانی کی طرف کھلی رکھے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. اور اس بات کا احساس بھی دل میں ہو کہ آج ہم پیارے پیارے ماہ رمضان کے اس پیارے پیارے رحمت بھرے عشرے کو ودا کر رہے ہیں. اپنی سستیاں اپنی غفلتیں اپنی کائلیاں جو پہلے تھی جو اب بھی ہیں ان کا تصور ان کے خیال اور آئے یہ پہلا عشرہ جس تیزی کے ساتھ غفلت کے ساتھ گزر گیا ایسا کیا ہو جائے گا. میں اپنے اندر ایسی کیا تبدیلی لے آؤں گا کہ میں آنے والوں کی بھی قدر کر پاؤں گا. سمجھ نہیں آتی. بس رب کی رحمت پہ نظر جمی ہو کہ وہ اپنے کرم سے ہی سب اچھا کرتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لذنبی ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي يا ارحم الراحمين بات في الرحمه للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم. ماہ رمضان کا واسطہ اس عشرہ رحمت کی بچی کچی آخری گھڑیوں کا واسطہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کر دے. ہم نادان کاہل سست یوں ہی اشارے پر گزار دیا. اب بیٹے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, اپنی غفلتوں کا اقرار کرتے ہیں, سستیوں کا اقرار کرتے ہیں, اور ہم کیا کریں مولا, اے اللہ جنہوں نے اس عشر رحمت کو اچھے انداز سے اس کی قدر کرتے ہوئے, عبادت کرتے ہوئے, ریاست کرتے ہوئے, تجھے راضی کرتے ہوئے گزارا, اللہ انہی کا واسطہ ہم سب پر رحم و کرم فرما دے. عشر رحمت کا صدقہ ہم پر رحمت فرما, ہماری سستیاں کاہلیاں معاف کر دے, ہماری ناقدریاں معاف کر دے, ہماری ناقدریاں معاف کر دے. میرے جرم و قصور پر تو نہ جا, میرے جرم و قصور پر اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب, اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب, ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے, بے حساب مغفرت کر دے, نزا کی سختیاں آسان کر دے, یا اللہ نزا کی سختیاں آسان کر دے, ہم گناہگاروں پر رحمت کر, اور نزا کے وقت تیرے محبوب کا جلوہ دکھا, آخری وقت والا کلیمہ جاری ہو, تیرا ذکر جاری ہو, تیرے حبیب کا ذکر جاری ہو, اللہ میں ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں باصورت شہادت موت عطا کر دے, جنت بکری مدفن کر دے, اور جنت فردوس سے پیارے حبیب کا پڑوس عطا کر دے. یا اللہ کرم کر دے, کرم کر دے, تجھے تیری رحمت کا واسطہ, عشر رحمت کی ناکری کریوں کا واسطہ, ہماری قبر کو محبوب کے نور سے پور نور کرنا, قبر کی وحشت سے بچا, قبر کی گھبراہٹ سے بچا, قبر کی تنگی سے بچا, قبر کی تاریکی سے بچانا, قبر محبوب کے نور سے پور نور کر دے, قبر میں جنت کا باغ بنا دے ہماری قبر کو, جنتی لباس دے دینا مولا, قبر میں آسانیاں کر دے, قیامت کے روز اٹھے تیرے عرش کے سائے تلے جگہ دینا, تجھے تیری رحمت کا واسطہ, ہمیں قیامت کی دھوپ سے بچا, قیامت کی وحشت سے بچا, قیامت کی پیاس سے بچانا, اللہ بلا حساب محبوب کی شفاعت لے کر جنت کا داخلہ تھا کر دینا. تو اللہ اللہ اللہ سب پر کرم کر, یا رب ہے کچھ ہیٹر کے لب قریب ہے کچھ اشرائے رحمت ہے قریب اب صلی اللہ علیہ وسلم.